cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. İkinci bölüm. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program yönetmeni Ünal Özyıldırım. Hazreti Ali cömert bir insandı. Günlerce süren açlıklarından sonra yiyecek bir şeyler bulduklarında, açlığından şikayetle yiyecek isteyen bir dilenciye ellerinde bulunan her şeyi verebilecek kadar cömert. Nitekim bu vaka aynı ile cereyan etmiştir. Hazreti Ali mütevazı bir insandı. Ne Allah Resulüne yakınlığı, ne hakkında Allah Resulü'nün söylediği sözler, ne İslam uğrunda göstermiş olduğu yararlılıklar onun tevazuuna engel oldu. Çarşıdan aldığı eşyaları etrafındakilerin tüm ısrarına rağmen kendisi taşırdı. Çarşıda şaşıranlara yol gösterir, yitiği olanların yitirdiği şeyleri aramalarına yardım eder, zayıf ve aciz insanlarla beraber olurdu. Şu söz Hazreti Ali'ye ait. Üç şey tevazuun esasını teşkil eder. Karşılaştığında önce selam vermek, büyük meclislerde baş köşeye geçmemek, riya ve gösterişten hoşlanmamak. Hazreti Ali hakşinas bir insandı. Hak sahibine hakkını nerede, ne zaman ve nasıl olursa olsun mutlaka teslim ederdi. Şu hadise buna en büyük delil değil midir? Hilafeti döneminde bir gün kendisi etrafında bulunanlara sordu. İnsanların en cesaretlisi kimdir? Oradakiler, sensin ey müminlerin emiri cevabını verince o hakşinas insan, hayır ben değilim. Çünkü ben sadece teke tek savaştığım insanları hakladım. Söyleyin kimdir dedi. Ve ardından insanların en cesaretlisi Hazreti Ebubekir'dir. Bizler Bedir Savaşı'nda Resulullah'a gölgelik yapmıştık. Müşriklerden bir zarar gelmemesi için Allah Resulü'nü kim bekler diye sorduğumuzda yemin ederim ki bu işe Ebubekir'den başkası yaklaşmadı. O kılıcını çekip Resulullah'ın başında nöbet bekledi. İşte insanların en kahramanı odur. Hazreti Ali açlıkla tokluk arasında hayatını geçiren, dünyaya hiç mi hiç önem vermeyen bir insandı. Bir gün açlık bütün şiddetiyle kendini hissettirince, Yahudi biriyle kuyusundan bir kovaya karşılık bir hurma mukabilinde su çekmek için anlaştı. Karnını doyuracak kadar hurma elde edince işi bıraktı. Hurmaları yedi ve koşa koşa Allah Resulü'nün mescidine gitti. Bir gün ganimet malının dağıtımında Hazreti Ali'nin genel tavrını bilenler, Hazreti Ali ve çocuklarının da bu malda hakkı var. Şimdi eline versek hemen dağıtır. Biz onun hesabına saklayalım diyerek Hazreti Ali'nin hissesini bir yere gizlerler. Günler sonra bu olaydan kendisini haberdar ederler. Bunun üzerine Hazreti Ali Kamber'e, yazık sana, benim evimi büyük bir ateşe mi sokmak istedin? Bu Müslümanların ganimetidir. Kim onu yerine vermezse pişman olur der. Hazreti Ali bütün hayatı boyunca temiz ve sade giyinmeye özen gösteren bir insandı. Elbisesinde yama olması onu hiç rahatsız etmiyordu. Neden yamalı elbise diyenlere, bununla daha huzurlu oluyorum. Ayrıca müminler de bana bakarak böyle giyinmekten sıkılmazlar buyurdu. Hazreti Ali firaset ve basiret sahibi bir insandı. İstişare meclislerinin vazgeçilmez ferdiydi. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde bu çizgide yapmış olduğu şeyler unutulacak cinsten değildir. Hazreti Ömer bu hakikate işaret sadedinde Ali olmasaydı Ömer helak olurdu dedi. Hazreti Ali mütevekkil bir insandı. Bir gün hilafeti döneminde meydana gelen kargaşalar esnasında suikast olabilir endişesiyle kendisini korumaya gelenlere ''Siz beni yerdekilerden mi, göktekilerden mi koruyacaksınız?'' diye sordu. Yerdekilerden cevabını alınca da ''Gökte karar kılınmadıkça yeryüzünde hiçbir şey olmaz. Kaderi tecelli edinceye kadar herkesi iki melek korur. Kaderi tecelli edince onu kaderiyle baş başa bırakırlar. Ali de Allah tarafından sağlam bir kalkanla korunmaktadır. Ecel gelince kalkan kalkar. Kaderine razı olmayan imanın tadını tadamaz, karşılığını verir. Hazreti Ali ümmetin birlik ve beraberliğine çok önem veren bir insandı. Bir gün sünnet, bidat, birlik, tefrika hakkında soru soran İbn Kevva'ya şöyle dedi. Sünnet Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bidat o sünnetten ayıran şeylerdir. Cemaat az da olsalar haklı olanların bir araya gelmesidir. Tefrika çok da olsalar haksız olanların bir araya gelmesidir. Hazreti Ali yer yer etrafında bulunanlara verdiği nasihatlerle yol gösteren büyük bir mürşitti. İşte Hazreti Hasan'a yani oğluna verdiği nasihatlerden sadece birisi. Ey oğlum, en büyük servet akıldır. En büyük fakirlik ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmişliktir. En büyük fazilet de güzel ahlaktır. Bir başka gün Hazreti Ali cemaate şunları söylüyordu. Size gerçek Fatih'in kim olduğunu haber vereyim mi? Allah'ın rahmetinden ümit kesecek kadar dini zorlaştırmayan, günah işlemelerine fırsat verecek kadar da kolaylaştırmayan, Allah'ın azabına düçar olabileceklerine inandıran, başka şeylere rağbet ederek Kur'an'ı terk etmeyen kimsedir. Dini bilgisi olmayan kimsenin ibadetinde, anlayışı olmayanın dini bilgisinde ve düşünmeden Kur'an'ı okumakta hayır yoktur. Hazreti Ali başkalarına yardım etmekten zevk alan, zevk almak bir yana bunu en büyük nimet telakki eden bir insandı. Ben ihtiyacını karşılayabileceğimi yahut benim vasıtamla işlerinin kolaylaştırılacağını umarak bana müracaat eden bir kimsenin ihtiyacını karşılamaktan daha büyük nimet bilmiyorum. Bir Müslümanın ihtiyacını karşılamak benim için yeryüzü dolusu kadar altın ve gümüşün olmasından daha iyidir. İbn Abbas anlatıyor. Ali'ye Allah rahmet etsin. Allah'a yemin ederim ki o hidayet sancağıydı. Takva denizi, akıl küpü ve zarafet abidesiydi. Gecenin karanlığında şeref aydınlığıydı. En yüce hedefe çağırır, en eski şeyleri bildirir, tevil yapabilir, öğüt verirdi. İslam'ın insanlara hidayeti gösteren emirlerine bağlıydı. Zulmü ve eziyeti terk etmişti. Şüpheli yollardan ayrılırdı. İman ve takva sahiplerinin en hayırlısıydı. Peygamberimizin gömlek ve cübbesini giyenlerin en efendisiydi. Hac ve sa'y yapanın en üstünüydü. Adalet ve eşitliği temin hususunda titizdi. Peygamberler ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam hariç dünyanın en büyük hatibiydi. Herhangi bir Müslüman ona eşit olabilir mi? Kadınların en hayırlısının kocasıydı. İki peygamber torununun babasıydı. Gözlerim onun gibisini görmedi. Kıyamete ve mahşere kadar da görmeyecek. Allah'ın ve kullarının laneti kıyamete kadar ona lanet edene olsun. Dırar bin Damre, Hazreti Muaviye'ye Hazreti Ali'yi şöyle anlatır. Ali radıyallahu anh, gayesi büyük, çok kabiliyetli birisiydi. Kesin konuşur, adil hüküm verirdi. İlimle doluydu. Bütün konuştukları hikmetti. Dünya ve dünya gösterişinden uzaktı. Geceyi ve karanlığı dost edinirdi. Çok gözyaşı döker, derin derin düşünürdü. Önce kendi nefsine nasihat ederdi. Sade giymek ve sade yemek hoşuna giderdi. İçimizden biri gibiydi. Yanına geldiğimiz zaman bizi yanına oturturdu.

Siyasi olaylar Hazreti Ali'nin hayatında ayrı bir yer tutar. O bugün Şia'nın iddia ettiğinin aksine hilafet makamına geçme çaba ve gayreti içinde hiç olmamıştır. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra halife yapılmak üzere arandığı dönemde kaybolmayı tercih etmiş, nihayet ısrarları kıramayarak o makama geçmiştir. İlk üç halifeye biat etmiş, onların otoritelerinin meşruiyetini tanımıştır. Kendi hilafeti döneminde ise içtihat farklılıklarından kaynaklanan çeşitli siyasi ve askeri olaylara sahne olmuştur. Cemel, Sıffin ve Nehrevan bu içtihat farklılığının bir uzantısı olarak yapılmış olan savaşların adlarıdır. Yaklaşık 5 yıl devam eden hilafeti hep bu savaşlarla geçmiştir. Bu savaşlar tahmin ve takdir edileceği gibi Hazreti Ali'yi çok meşgul etmiş, gelişen şartlar çerçevesinde yapılması gerekli olan siyasi yapılanmaları gerçekleştirmesine imkan ve fırsat bulamamıştır. Onun Mısır valisi Malik bin Eşter en-Nehai'ye gönderdiği mektup bunun delili olduğu gibi Hazreti Ali'nin siyasi dehasını da göstermektedir. İşte o mektup. Bil ki ey Malik, seni senden önce adaletle ve zulümle hüküm sürenlerin bulunduğu bir beldeye gönderdim. Sen daha önceki yöneticilerin durumlarına baktığın gibi insanlar da senin durumuna bakacaktır. Sen onlar hakkında ne söylersen, onlar da senin hakkında aynısını söylerler. Salih kimseler, Allah'ın kullarının diliyle söylettiği gerçeği fark edip uygulayanlardır. Halka karşı merhametli olmayı, sevgi ve iyilikte bulunmayı kendine şiar edin. Kesinlikle onların malını ganimet bilen yırtıcı bir canavar olma. O insanlar iki sınıftır. Birincisi dinde kardeşin, ikincisi ise yaratılışta senin eşindir. İnsanlara, yakınlarına, ailene ve insanlar arasında özel sevgi beslediğin kimselere karşı adaletli davran. Böyle yapmadığın takdirde zulmetmiş olursun. Allah'ın nimetini tahrif eden, azabının hemen gelmesine sebep olan şeyler içinde zulümden daha güçlüsü yoktur. Kuşkusuz Allah, mazlumların ahını duyandır, zalimleri de gözleyendir. Sana en sevimli gelen şeyler şunlar olsun. Hak hususunda orta yolu tutmak, adaleti herkese yaymak ve halkın rızasını kazanmak. Şüphesiz ki çoğunluğun öfkesi azınlığın rızasıyla, azınlığın öfkesi de çoğunluğun rızasıyla kaybolup gider. Vali ile halkı arasında en zararlı olanlar, bollukta yardım eden, zorlukta yardımı kesen, ölçüsüz davranan, isteklerinde ısrar eden, İkram edildiğinde teşekkür etmeyen, yasaklara karşı duyarsız olan ve zamanın zorluklarına en az sabreden seçkinlerdir. Dinin direği olan İslam cemaatini oluşturan, düşmana karşı duran ümmetin çoğunluğunu meydana getiren halkla istişare etmeli ve onlara meyletmelisin. Halkın içinde en çok sevmediğin kimse insanların ayıplarını araştıran kişiler olsun. Şüphesiz ki insanların ayıpları vardır. Valilere düşen de bunları örtmektir. Onlar hakkında bilmediğin ayıpları araştırmaya çalışma. Şayet suçları ortaya çıkarsa, senin için en uygun olan bunları kapatmaya çalışmandır. Senin bilmediklerin hakkında Allah hükmeder. Vezirlerinin en şerlisi, senden önceki şerlilere vezirlik yapanlar ve onların suçlarına ortak olanlardır. Kesinlikle sana yakın olmasınlar. Çünkü onlar, suç ortakları ve zalimlerin kardeşidirler. Sen aynı görüşte ve nüfuzda olup da onlar gibi suç ve zulüm işlemeyen, zalimin zulmüne ve günah işleyenin günahına yardımcı olmayan daha iyi kimseler bulabilirsin. Bunlar yük olarak senin için daha hafif ve daha kolaydırlar. Sevgileri daha içten ve dışarıya olan ülfetleri daha azdır. Bu ümmette daha önce yaşamış insanların ortaya koyduğu güzel sünnetleri ve halkın üzerinde ittifak ettiği şeyleri kınama. Daha önceki insanların koyduğu sünnete, örfe zarar getirecek yeni adetler koyma. Öncekilerin koyduğu sünnetlerin sevabı kendilerinedir. Şayet bunları ayıplarsan, günahı da sanadır. Yönetimin altında bulunan ülkenin istikrarının devamı için alimlerle müzakerede bulunmayı, akıllılarla tartışmayı artır. senden önce insanları yönlendiren şeyler bunlardı. Unutma ki idaren altında bulunan insanlar sınıf sınıftır. Bir kısmının ıslahı diğerinin ıslahına bağlıdır. Bunlar birbirlerine ihtiyaç duymaksızın yaşayamazlar. Söz konusu sınıflar şunlardır: Allah'ın askerleri, genel ve özel işlere bakan katipler, adaletli kadılar, adalet ve hakkaniyetle çalışan memurlar, vergi veren Müslümanlar, cizye ve haraç veren zimmiler, ticaretle uğraşanlar, sanatla ilgilenenler ve en alt sınıfı oluşturan yoksul ve miskinlerdir. Allah bunların hakkını üstün kılmıştır. Bunların sınırlarını belirleyen hükümler, kitap ve sünnet hala elimizde mahfuzdur. Ordu Allah'ın izniyle halkın koruyucusu, yöneticilerin ziyneti, dinin izzeti ve emniyetini sağlamak için bir araçtır. Halkın düzeni ancak orduyla sağlanabilir. Ordunun düzeni de Allah'ın onlara lütfettiği haraçla mümkündür. Ordu düzenini sağlamada, düşmanlarına karşı güç oluşturmada ve ihtiyaçlarını karşılamada aldığı bu vergiye dayanır. Bu iki sınıf ancak kadılar, memurlar ve katiplerden oluşan üçüncü bir sınıfla düzelip güçlenebilir. Bunlar ihtiyaç sahiplerini gözetir, vergileri toplar, toplumun ve fertlerin işlerini güvence altına alırlar. Bütün bunlar ancak tüccarlar ve sanatkarlarla ayakta durabilir. Tüccarlar ve sanatkarlar meslektaşlarını bir araya getirerek pazarlar kurarlar, insanların ihtiyaçlarını karşılayıp başkalarının elde edemediği kârı elde ederler. Sonra yoksul sınıfta olup da yardım edilmesi, gözetilmesi gereken ihtiyaç sahipleri ve miskinler gelir. Bunların hepsi için Allah'ın katında ferahlık vardır. Bunların durumlarının düzeltilmesi vali üzerindeki haklarındandır. Orduda Allah Resulü ve senin imamın için en fazla nasihat edenleri komutan seç. Şüpheye düştüğün konuları ve sana ağır gelen işleri Allah'a ve Resulüne yönelt. Allah uyarılmalarını istediği topluma seslenerek şöyle buyurdu: Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Allah'a döndürmek, kitabın hükmünü almak, Resul'e döndürmek, onun sünnetine ayırt etmeksizin topluca sarılmaktır. İnsanlar arasında hükmedecek kimseleri seçerken en değerli olanlarını seç. Sonra onların verdikleri hükümleri öğrenmeye çalış. Memurların durumunu gözden geçir. Onları sevgin ya da eğiliminden dolayı seçme. Deneyip durumlarını öğrendikten sonra görevlendir. Onların ücretlerini gerektiği kadar ver. Bu davranış, hallerini düzeltmeleri ve elleri altındaki mallara göz dikmemeleri için bir destektir. Ve dolayısıyla emrine karşı çıkmaları, emanetine ihanet etmeleri halinde bu onların aleyhine delil olur. Çiftçileri düzelterek zirai toprakları verimli hale getir. Çünkü bunların ıslah olması onların dışındakilerinin de ıslah olması demektir. Çünkü bütün insanlar çiftçinin ve zirai arazinin ihali gibidir. Vergi toplamaktan ziyade gözün arazi ıslahında ve ülkenin imarında olsun. Çünkü vergi ülkenin imarından sonra ancak toplanabilir. Kim ülkeyi imar etmeden vergi toplamak isterse ülkeyi harap, insanları bitap etmiş demektir. Bu gibilerinin durumu pek az düzelir. Eğer insanlar verginin ağırlığından, sularının kesilmesinden, arazilerinin yok olmasından veya susuzluktan dolayı ürünlerinin az olmasından şikayet ediyorlarsa, durumlarının düzelmesi için vergilerin hafifletilmesi gerekir. Bunlar sana zor gelmesin. Böyle yaptığın takdirde halkın yükünü hafifleterek ülkeyi imar etmiş ve halkının hoşgörüsünü kazanmış olursun. Katiplerin durumuna da bak. Yapılacak işlerini onların en iyisine yaptır. Bunları bu göreve seçmen kendi güvenine ve hoşgörüne dayanarak olmasın. Çünkü insanlar yapmacık davranışlarıyla kendilerini yöneticilere iyi göstermeye çalışırlar. Bunun arkasındansa ne öğüt dinlerler ne de emanete riayet ederler. Bunun için sen daha önceki salih insanların seçtiği kişilere itibar et. Bunları seçerken topluma en iyi muamele edenleri ve emanete gerekli önemi gösterenleri seç. Tüccarları ve sanatkarları gözetleyip onlara iyi tavsiyelerde bulun. Onlardan kimi bulundukları yerlerde, kimi de şehirleri dolaşarak bu işle meşgul olurlar. Ve yine bir kısmı da insanların ihtiyaçlarını elleriyle hazırlamaya ve insanlara faydalı olmaya çalışırlar. Onlar insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri ülkende, dağları, ovaları, denizleri ve karaları aşarak zorluklara ve uzaklıklara göğüs gererek temin etmeye çalışırlar. Bunların gittiği yerlere insanlar ne gidebilirler ne de cüret edebilirler. Onlar emin kimselerdir. İhanetlerinden korkulmaz. Barış içindedirler. İsyanlarından korkulmaz. Bulunduğun yerde ve ülkenin değişik bölgelerinde onları denetle. Tüm bu anlattıklarımın yanı sıra şunu da bil. Onların çoğunda aşırı hırs, çirkin bir cimrilik, stokçuluk ve pazarlara tekel kurma arzusu vardır. Bu insanlar için bir zarar kapısı ve yöneticiler için bir eksikliktir. Onları stokçuluk yapmaktan alıkoy. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bunu yasaklamıştır. Alan ve satan her iki tarafın zarara uğramayacağı bir şekilde ve adalet ölçüleri doğrultusunda bir alışveriş ortamı olsun. Yasakladıktan sonra kim stokçuluk yaparsa onu aşırı gitmeksizin cezalandır. Hilesi düzeni olmayan yoksulların, kimsesizlerin ve çaresizlerin oluşturduğu aşağı tabakayı Allah için koru. Bunların içinde yoksul olduğu halde seslerini çıkarmayanlar da vardır. Bunlar için Allah senden neyi korumanı istiyorsa onu koru. Onlara devlet hazinesinden belli bir pay ayır ve diğer şehirlerde, devlete ait arazilerde elde edilen gelirlerden de onlara belirli bir pay ayır. Onlardan o şehre uzak olanlar, yakın olanlar gibidirler. Onların hakkını koruyup gözetle. Nimetler içinde yüzmen, önemli işlerle uğraşman, bu zayıflara bakmaman için özür teşkil etmez. Onların sorunlarını dinle ve yardımını eksik eyleme. İnsanlar tarafından horlanıp da haberinin olmadığı kimseleri araştır. Bunların durumlarını sana ulaştırmaları için güvendiğin ve mütevazı kimseleri bu işle görevlendir. Hiçbir çaresi olmayan yetimleri ve yaşlıları gözet. Doğrusu bu valiler için ağırdır. Ne var ki hak bütünüyle ağırdır. Allah iyi bir akıbeti dileyip kendisinin vaadine güvenerek sabreden kimselerin yükünü elbette hafifletecektir. Zamanın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ayırarak onlarla umumi meclislerde oturup dertlerini dinle. Bu mecliste seni yaratan Rabbine karşı mütevazı ol. Askerlerini, koruyucularını ve yardımcılarını yanına oturt. Ta ki onlardan konuşmak isteyen senden çekinmeden konuşabilsin. Ben Resulullah'ın birçok yerde, Allah zayıfın hiç çekinmeden güçlüden hakkını alamadığı bir toplumu yüceltmez dediğini işittim. Valilerin yanında zulmeden, aşırı giden, ilişkilerinde insafsız dostları, yardımcıları olabilir. Bu durumun nedenlerini ortadan kaldırarak onların iyi olmayanlarını etrafından uzaklaştır. Senden önceki adil sistemleri, değerli yolları, Peygamber Aleyhisselam ve onun takipçilerinin izlerini, Allah'ın kitabındaki emirleri hatırlaman, bizim bilerek yaptığımızı gördüğün şeylere uyman ve sana belirttiğim bu emirlere uymaya çalışman gerekir. Allah'tan beni ve seni razı olduğu şeylere muvaffak kılmasını istiyorum. Evet, Hazreti Ali'ye dair söyleyeceklerimiz böylece bitiyor. Rabbimiz bizleri onun örnek şahsiyetini rehber edinen ve ahirette şefaatine nail olan kullarından eylesin. Amin.